na haitakiwi watu kuonyesha kama wanaitania funga. Kuna ambao wanaweza kufanya niseme kama ujeuri fulani au kutojali au dharau fulani, mtu mwingine anaweza kufunga mpaka saa 8 akasimamia masaa Allah atanilipa kwa masaa 8, masaa 4 aliyobaki asinilipe, haya masaa 8 yanatosha. Au akafunga mpaka saa 10 akasema atanilipa funga ya masaa 10, masaa mawili aliyopiga aliyobaki si tatizo, akasema masaa 10 akinilipa funga ya masaa 10 naona si mbaya, bado ni kubwa, masaa mawili hayo yaache tu. Kumi kumtania Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ameandaa adhabu mbaya kwa watu wa namna hiyo, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Umama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, baina ana naimun, nilipokuwa nimelala mimi, atani rajulani, walinijia watu wawili, faakhadha bidabi'i faataya hubiya jabalan wa'ara, wakanikamata wakanipeleka katika mlima mzito sana kupanda kwake, mgumu kweli kupanda kwake, mlima mkubwa. Faqala, wakaniambia is'ad, panda. Faqultu inni la utiq, nikawaambia mimi kupanda mlima huu siwezi, ni mlima mkali mkubwa sana, siwezi. Faqala, akasema mmoja wao, sanusahiluhu laka, tutakusaidia. Fasa'adtu, nikapanda, hatta idha kuntu fi sawail jabal, mpaka nilipofika katikati juu kabisa ya ule mlima, idha bi aswatin shadida, mara nasikia sauti kali sana. Qultu, nikauliza, ma hadhihi al-aswat, hivi ni sauti gani hivi? Qalu, wakasema wakinijibu, hadha uwau ahli nnar, hizi ni kelele za watu wa motoni wanalalamika. Hizo sauti unazosikia, watu hao binadamu wanalalamika, wanaungua, wanachoma, wanaadhibiwa katika moto wa jahannam, yani siku ya kiyama Allah atawaadhibu na watakuwa katika hali hiyo ambayo leo unawasikia. Thumma mtalaka bia, kisha akaondoka nami ile malaika. Faidha ana biqaumin muallaqina biaraqibihim, mara nikawakuta watu ambao wamening'inizwa kwa visigino vyao, yani wao wamefungwa kivisigino visigino, wananing'inizwa. Mushaqqaqatan asdaquhum, midomo yao inachanwa chanwa, inakatwa katwa midomo yao kipembeni pembeni, inakatwa. Tasilu asdaquhum daman, na inamwaga damu sana midomo yao ambayo inakatwa. Qultu, man haulai, nikauliza hawa ni kina nani? Wala, akasema yule malaika akinijibu, alladhina yufiruna kabla taqillati saumihim, hawa ni wale ambao wanafungua funga zao kabla ya muda unaotakiwa wao wafungue. Ndo wale wanasema atanilipa funga ya masaa 11, saa moja imenishinda, mwenyewe atanihurumia. Hawa wataadhibiwa kwa sura ya namna hii. Sasa hawa ni wale ambao wamefunga mpaka wataacha, sembuse wale ambao funga yenyewe hawakufunga kabisa, maanake ni balaa kubwa, kwa sababu huyu kama alijizuilia na nia alitembea nayo mpaka saa 9 saa 10 akasema palipobaki basi patanishinda, ataadhibiwa hivi. Yule ambaye amepuuza kabisa kufunga kwenyewe, maana yake atakuwa katika hali ngumu zaidi. Hii ni hadithi ambayo Sheikh Al-Albani ameisahihisha kama ilivyo katika Ibn Hibban na Ibn Khuzaima katika vitabu vyao vya hadithi. Ama kwa upande wa sharti, inatakiwa vitu vizingatiwe kwa upande wa mfungaji. Jambo la kwanza, masharti yatakayozingatiwa kwa mfungaji, awe kwa upande wa mwanamke hasa, awe ametoharika kutokana na siku zake, asiwe yuko ndani ya siku zake, ima siku za mwezi au baada ya kujifungua. Ama yule ambaye yupo katika ugonjwa wa kupitwa na kutoka toka tu vile vitu siku zote, ambaye tunamuita ana istihadha. Huyu anayepata damu ya ugonjwa, yule anaendelea na funga yake, isipokuwa zile siku ambazo anayakinisha kwamba hivi ni siku ambazo kwa kawaida mimi huwa napata siku zangu zile, kwa ile ambaye anaweza kuzitofautisha ataziata siku zile tu, na siku nyingine hata kama ile hali inaendelea kutoka ataendelea kufunga kama ambavyo ataendelea kuswali, kama ambavyo hata mumewe kama atamhitaji, basi si vibaya ikiwa atakuwa amehitaji kufanya hilo. Kwa hiyo anatakiwa mfungaji kwa mwanamke hasa awe ametoharika kutokana na hizi siku ambazo wenyewe wanazitambua. Kadhalika sharti nyingine iambatane na nia, lazima awe ametanguliza nia katika funga yake. Ama wengine katika kuelezea haya masharti na nguzo, nia wameiweka kwa upande wenyewe, upande wa nguzo. Ukiweka upande wa masharti, maana yake tanguliza kwanza hiyo nia kabla hujafunga. Jiandae kwa kufunga kwa kuitanguliza nia, iwe imetangulia. Ukiweka kwa upande wa nguzo, maana yake inakusudiwa iwe imeambatana. Kipindi chote cha funga yako usiachane na nia yako, kwa sababu ikitokea ukiiondoa ile nia, mfano mtu amefunga mpaka saa sita, atasema moyoni mwake, mi basi kuanzia sasa hivi hata sipo katika funga. Hata kama hatapata chakula, bado atakuwa yeye anazingatiwa hana funga, kwa sababu nia ameiondoa. Kwa maana hii wataifanya kwa upande wa nguzo, kwa ile kwamba inatakiwa iambatane nayo hiyo funga mpaka mwisho wake, ikaingia kwa upande wa nguzo. Na ikiwekwa kwa upande wa nguzo, maana yake itakuwa ni an-niyya na al-imsak, nia na kule kujizuilia vitu hivi viambatane katika kipindi kilichoelezwa na taarifu ya funga, kwa maana kuanzia tuluu alfajiri mpaka ghurubu shams. Linapotokea alfajiri tu hadi jua linazama, ambajua aendeleze funga katika hali hiyo bila kukata ile nia. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinavyobatilisha funga, funga ya mtu inaingia mashakani, au niseme inaharibika, itakapotokea moja katika haya yafuatayo. Moja, aljimaa. Jimaa ni jambo kubwa kabisa na ni zito sana ambalo linaloharibu funga ya mtu. Jimaa ni jambo kubwa na ni zito sana linaloharibu funga ya mtu. Na ilipotokea yule sahaba aliyefika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amefanya tendo hilo mchana wa Ramadhani, alifika hali ya kuwa yuko katika hofu kubwa sana, na akamwambia Rasulullah, halaktu, ewe Mtume wa Allah, mimi nimeangamia kabisa. Na nabii akamuuliza, ma ahlakaka, nini kilichokuangamiza? Akasema, wafatu ala mraati wa ana saimun, nimemwendea mke wangu hali ya kuwa mimi nipo ndani ya funga, najihisi nimeangamia kabisa, kwa sababu nimemwendea mke wangu hali ya kuwa nipo ndani ya funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamuongoza namna ya kuondokana na dhima ambayo ameibeba, kwa sababu ni lazima aliyefunga aondokane na hilo, kwa sababu katika hadithi al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yadau ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, mja wangu anaacha chakula chake, mja wangu anaacha kinywaji chake, na mja wangu anaacha kuyaendea matamanio yake kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo atakapokuwa ameyaendea matamanio yake, atakutana na mkewe, ataingiliana naye kabisa, ina maana huyo hajaacha kuyaendea matamanio yake. lakini katika hili nigusie madhehebu au mtazamo ulio katika dini ya Kishia, kwamba wao hawaoni kwamba funga inaharibika ikitokea kama ilivyotajwa katika vitabu vyao vya hadithi. Wanasema idha ata rajulul mar'ata fi dhuhur wa hiya sa'imatun lam yanqud sawmuha nam wa laysa 'alayha qismun. Wao wanasema ikiwa mtu atamwendea mwanamke kwa ile njia ya nyuma ile hali ya kuwa amefunga, basi funga yake huyo mwanamke itabaki kwa salama tu, na maana asimsukume mumewe katika hali hiyo, amwache tu, funga yake haitoharibiwa. Wala isa alaiha ghusl, na wala hana ulazima kuoga janaba wala nini, ni jambo tu la kawaida hilo. Kwa hiyo kwa mtazamo wa Kishia ina ndio maana tunapenda kutahadharisha ili wafahamu watu na wafahamu watu wakisikia jina Kishia Shia inakuwa kama vile hawaelewi kuna nini ndani yake, lakini ukiyasoma yaliyoko ndani yake utayaona mengi sana ambayo hayakubaliki kwa mujibu wa utaratibu wa Kiislamu, kwa sababu hii inaondokana au inapishana na maana ya ya yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu, kwa sababu shahwa ni yale matamanio ya nafsi, matamanio ya kimwili. Sasa matamanio ya kimwili ikiwa mtu anaweza kuyaendea kwa mtindo huu, inakuwa hajaondokana na matamanio, lakini mwenyewe Allah amesema anaachana na haya kwa ajili yangu mimi. Kwa kuliendea jambo hili kwa yule ambaye amefunga, funga yake inaharibika. Na huyu sahaba alipofanya tendo hili mchana wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha nini afanye ili kuondokana na dhima ambayo tayari ameshaivaa. Moja, hal tajidu rakabatan tu'tiquha, unaweza wewe kumpata mtumwa ukampa uhuru ili uondokane na dhima yako hiyo? Kala la, akasema mtumwa mimi siwezi kumpata. Yeye mwenyewe ni mtu ambaye ni maskini, yeye mwenyewe ni mtu maskini, hawezi kumpata mtumwa ambapo anaweza kumnunua akampa uhuru ili aondokane na dhima hii, tendo ambalo amelifanya mara moja mchana wa Ramadhani. Angalia, linampa ulazima atafute mtumwa aliko amkomboe ili arudi katika hali ya sawasawa, vinginevyo atakutana na mzigo huu siku ya kiyama. Kwa nini ulifanya hivi? Umeikosea adabu funga ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda. Jambo la pili akamuuliza, hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, je, unaweza wewe kufunga miezi miwili iliyofuatana? Qala la, akasema siwezi. Na kule kushindwa mwezi mmoja tu ndani ya mwezi mmoja akamwendea mkewe ni kuonyesha kweli miezi miwili ya kufuatana ni mzigo mzito, kwa sababu kama ndani ya siku 29 imekuwa hivi, basi ukimlazimisha huyu aziendee siku 60 au 58 kwa kuzingatia siku 29 kila mwezi, itakuwa mzigo ni mkubwa kweli kwake. Na yeye akasema siwezi, kutokana na udhaifu wa afya yake, akasema sitoweza mimi kufunga miezi miwili ya kufuatana. Tatu ndo akamuuliza, hal tajibu ma tutemu sikina sitina miskina, unaweza kupata chakula cha kulisha maskini 60? Akasema la, siwezi mimi kupata chakula cha kulisha maskini 60. Akabaki amekaa mpaka alipoletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam tende, ameletewa tende za sadaka na akazielekeza kwa yule sahaba, akamwambia akatoe sadaka kwa kutumia zile tende ambazo Mtume ameletewa pale, anampa ili akatoe sadaka aondokane na huu mzigo. Na alipoletewa na yeye akajifikiria yeye mwenyewe kwanza, akasema ala afkara minni ya Rasulullah, hivi ni kampe maskini gani ambaye ni zaidi yangu mimi? Fahal anauliza, je, kuna maskini ambaye aliye maskini zaidi kuliko mimi? Ndio Mtume alipocheka akamwambia atim bihi ahlaka, basi nenda kale wewe na watu wako. Basi hii ni kheri ambayo imetokana na khushu, ni kheri ambayo imetokana na uoga, kheri ambayo Allah amemfariji kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ingewezekana baada ya tendo hili wakanyamaza kimya na wala watu wasijue, atamuonya tu mkewe bwana, piga kimya hapa, wasije watu wakasema tena. Lakini kwa kuwa anajua kwamba Allah amenishuhudia na nisipofanya utaratibu anaotaka Allah, itakuwa dhima iko juu yangu siku ya kiyama, sijui itakuwaje. Hiyo hofu ambayo ameonyesha imekuwa ni sababu ya kupata makhraj, ni sababu ya kuondokana na tatizo hili. Katika hili ahlul ilmi wakatoa faida zinazoambatana na jambo kama hili ambalo alifanya huyu aliyefanya. Moja wanasema law jama fi sawmin faradin, law kama mtu angekuwa amemwingilia mkewe katika funga ambayo ni fardh ya lazima ghairi Ramadhan, lakini si Ramadhan. Kwa mfano anafunga ya nadhiri, aliweka nadhiri kwamba nitafunga mbili siku tatu, akiwa anafunga hii nadhiri, funga ya nadhiri, mchana wake akamwingilia mkewe, huyu maana yake hata lazimika kulipa fidia hii inayotajwa hapa, itakuwa tu imeharibika funga yake tu, kama wanavyoelezea hapa. Anasema fasada saumuhu wala tayhamuhu lkafara, itaharibika funga tu, lakini kafara haiku mlazimu. Wabihadha kataa ljumhuru, hii ndio kauli ambayo wanawachuoni wote, yani wengi katika wanawachuoni ndio kauli yao ambayo wamekata, yani wamekata shauri katika hili. Ama lingine, idha jamaa man lahu rukhsatu lfitri, lau kama ataingilia mkewe, atamwingilia mkewe mtu ambaye anaruhusiwa yeye kula mchana kisheria, lahu rukhsatun bilfitri kalmusafiri walmarid. Kwa mfano msafiri, mtu anaweza kuwa na safiri na mkewe, safari ambayo kwao ni hatari, safari ya kisheria, sio ile ya kwamba hapana, mke wangu kwa hali hii basi ngoja tupande gari yetu mara moja kuelekea upande wa Tarimbe huku, ili mradi wakifika Ruhu au sehemu mbele huku waseme bwana, sisi ni wasafiri. Hii ni mbinu, maanake ni kufanyia ujanja ujanja sheria za Allah. Hili halikofaa, ni ile safari ambayo kwao imekuwa ni ya imewalazimu ya kawaida, isiyokuwa ya ujanja ujanja. Kwa hiyo ikiwa wamesafiri yeye na mkewe, walmaid au mtu ambaye ni mgonjwa, kwa mfano mkewe anaumwa, ugonjwa wake ataona afungue somne, mumewe alisafiri, anarudi safari, anamkuta mkewe anaumwa, lakini ugonjwa huo funga anaruhusiwa kufungua, lakini mumewe anaweza kukutana naye katika hali yote itakayokuwa hapa, watakuwa hawana dhima. Hakuna ambaye atadaiwa kafara yoyote, kwa sababu wote wana uhalali wa kula mchana, na ambaye anahalalishiwa kula mchana hapangiwi chakula kwamba kula chakula hiki chakula kile usiku, bali anabaki katika uhalali wa yote yaliyoruhusiwa kisheria kufanya yule ambaye hayuko katika funga, likiwemo tendo hili. Au anamkuta mkewe alishatoharika saa nne asubuhi, akajiona yuko vizuri, alikuwa katika siku zake za mwezi, lakini saa nne nne kamaliza, kaangaliza katazamia mpaka saa tano saa sita saa saba hakuna kinachotoka, akaamua kujitoharisha na mumewe akaingia pale saa nane. Basi kila mmoja ana uhuru wa kisheria, wanaweza tu kukutana, hawatolazimika kulipa fidia yoyote. Kafara hii ambayo inatajwa haitowahusu, kwa sababu wote wana uhalali wa kula mchana kwa mujibu wa sheria. Fala ithma alayhi wala kafara, haito mlazimu upata madhambi, hata pata madhambi mwanaume huyo wala mkewe wala haito walazimu kulipa kafara yoyote ile, annahu biha lahu liqwa, kwa sababu anaruhusiwa kwake yeye, inaruhusiwa kwake kufungua mchana ule bisharti, kwa sharti alla yufsida ala zawjati siyamaha, isiyo mwanaume anatoka huko yeye anaruhusa, kwa sababu alisafiri akamkuta mkewe amefunga, akamlazimisha mkewe aifungue funga, ili mradi akili kile anachokitaka yeye mume. Hii hairuhusiwi kwa sababu mwanamke hana uhalali wa kufungua ile funga, mwenye uhalali ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamke atalazimika kudumu na kuendelea na ibada hii, kwa sababu hii ni nguzo na Allah anatangulizwa kuliko mumewe au kingine chochote. Hataruhusiwa kuifungua ili kumsikiliza mumewe kwa lile ambalo hitajio lake. Anasema itakapokuwa yeye ana udhuru wake ndio ambao atakuwa wanaruhusiwa hivi. Lingine, idha jama akthara min marra fahuwa ala nahwi alati, ikiwa ameingilia, yani kumwendea mkewe saa tatu, akajihisi kwamba hapa nishaingia kwenye dhima tayari, saa tisa karudia tena mara ya pili, mchana mmoja huo huo, na akarudia tena labda saa kumi na moja ili mbali. Anasema ayakuna dhalika fi yawmin wahid, itakapokuwa hilo limetendeka katika siku moja tu, mchana mmoja, farrajihu anna alayhi kafaratan, anna alayhi kafaratan wahida, sawaan kufira anillati qablaha amla, kafara anillati kufira anillati qablaha amla, kafara itakayo mlazimu yeye ni moja tu basi, kwa kuzingatia ni siku moja aliyoiharibu, hato lazimika kulipa kafara mara tatu, kwa sababu amemwingilia saa nne, kisha akamwingilia saa tisa, kisha akamwingilia saa kumi na moja. Kafara itabaki ni ile ile, kwa sababu ameharibu siku moja, itakuwa katika hali hiyo. Akasema ayakuna dhalika fi ayami mutafarriqa, inawezekana akafanya hilo kwa siku tofauti tofauti, faraji wa anna alayka kafara likulli yawmin jamaa fihi liannahu ibada mustaqilla, ikiwa leo kamwingilia mkewe mchana wa Ramadhani, kesho akamwingilia tena, kesho kutwa kadhalika. Anasema huyu itamlazimu alipe kafara kwa niaba ya kila siku. Na ieleweke katika hili, utaratibu aliyopanga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili, ulipaji wa kafara ni lazima uzingatie utaratibu uliotajwa katika hadithi. Isije kuwa mtu anajiona ana uwezo wake, akaona kwamba kwa kuwa mali ninayo mimi, mke wangu ndio atakufanya. Hapana, bali kwanza atalazimika kumlipa, kumpa uhuru, na akisema mtumwa nitampata wapi? Hukumu ya pili ni kufunga miezi miwili ya kufuatana. Hii ndio hukumu ya pili inayokaa baada tu ya kuwa ameshindwa hukumu ya kumpa uhuru mtumwa. Si kwamba atakimbilia katika kafara ya mwisho kwa sababu ina wepesi, akaona hesabu kilo zile analipa kilo 120 au kilo 60, anaona anamaliza mara moja. Hapana, hicho kitu hakuna. Anatakiwa afuate utaratibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili ameweka utaratibu. Je, unaweza kumpa uhuru mtumwa? Hapana. Je, unaweza kufunga miezi miwili ya kufuatana? Siwezi. Je, unaweza kulisha maskini 60? Siwezi. Kwa hiyo katika kutekeleza kafara hii lazima ifuate utaratibu huu na si vinginevyo. Naam, hili ni katika mambo ambayo yanayoambatana na na hili ambalo tunalielezea. Nukta nyingine, man jamaa nasiyan, yule ambaye atamwendea mkewe aliyakuwa amesahau. Hili ni mara chache sana, labda siku ya kwanza ya Ramadhani, kwa sababu siku ya kwanza ya Ramadhani mara nyingi inakuwa kama vile hujafunga vile. Lakini ukishaingia siku ya pili ya tatu, mara nyingi inakuwa tayari umeshazoea mazingira ya kufunga. Na ni nadra, kwa sababu si jambo la kufanya mtu peke yake, ni jambo ambalo linahitaji ushirikiano, kwa sababu ukisahau wewe mwenzio pia akukumbushe basi. Kwa hiyo mwanamke akiwa na yeye amelipokea tu vizuri hilo bila ya kuleta ugumu wowote, wote itawalazimu walipe kafara hii. Lakini yeye akiweka ngumu, lakini tu mume ni mume, kwa mfano ikawa amezidiwa akanyenyekea, basi wajibu wa kulipa kafara hii utabaki kwa mwanaume tu, na mwanamke haitomlazimu kutokana na kutenzwa nguvu na mumeo. Kwa hiyo anasema man jamaa nasiyan au jahilan hurmata dhalik, yule ambaye atakuwa amesahau, hakumbuki chochote, au hajui kabisa kwamba kumwingilia mke mchana wa Ramadhani ni jambo ambalo haliruhusiwi, yeye hajui hukumu hiyo kabisa. Kama nashaa bibadia, bibadia tumbaida, kwa mfano yule ambaye amekulia majangwani huko kuliko mbali na darsa za Kiislamu, walam ya'lam anna jimaa saimi haramu, na wala hajui kwamba mtu aliyefunga kumwingilia mke haruhusiwi, fala shay'a alayhi, huyu mwenye sifa hii hadaiwi chochote. Ikiwa alisahau kabisa, kwa sababu hadithi inasema rufi'a al-qalamu an thalatha, rabbana nam ila aya sema rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, Allah tunaomba usitukamate kwa adhabu ukatuadhibu ikiwa tutakosea au tukisahau au tutakosea. Hili linaondoshewa dhima. Na vile vile jahil, kwa sababu huyo hajui kabisa hukumu ya hili jambo kama ni haramu. Wa amma in kana aliman bitahrimi, ikiwa yeye sasa anafahamu kwamba kumwendea mke ni haramu, lakinahu jahilun bil kafara, lakini hajui kwamba ukimwendea unatakiwa ulipe kafara. Anajua kwamba hutakiwi kumwendea mkeo mchana wa Ramadhani, au mwanamke anajua kwamba kumsogelea mume ili kumwezesha mchana wa Ramadhani hairuhusiwi, anafahamu kwamba hairuhusiwi, ila nini hukumu yake ikiwa utalifanya jambo hilo? Hajui hukumu yake, anadhani kwamba anajua tu kwamba ni haramu haifai, lakini hukumu yake kwamba kumbe utatakiwa kufunga miezi miwili, hilo hajui. Na wakafanya hilo, lazimatuhu kafara, basi itawalazimu walipe kafara, kwa sababu kumbe walishajua kwamba hili halifai, ila tu walikuwa hawajui hukumu yake, ndio wanaambiwa sasa hukumu yake ndio hii, na itawalazimu wao watekeleze kafara hiyo, kwa sababu uharamu wa kufanya hili mchana wa Ramadhani walikuwa na ufahamu, ila tu walikuwa hawajui hukumu yake ni ipi. Kwa hiyo hapo wataambiwa tu hukumu yenu ni hii moja kwa moja, na hakuna namna. Naam, hili ni miongoni ambayo yanayotajwa na kuelezewa katika hukumu hii na ya funga.